ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์เสนอตอนที่หนึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อให้เกิดซึ่งคนคุณธรรมแม่เลิศล้ำเปี่ยมล้นน้ำนมสีครูประสาทวินัยเป็นอาจินอาจารย์ประสิทธิ์สิ้นทุกวิชาหลวงน้ำใจยิ่งใหญ่กว่าทะเลหลวงตาทิพย์กว้างล่วงรู้ทุกอโนมายมหาบัวมหาบุรุษกู้ชาติให้รอดตายญาณสัมปันโนพบสุดท้ายวิมุตติญาณพระมหาธีรนาถอัคคธีโร12สิงหาคมปีพุทธศักราช2551พ่อแม่ครูอาจารย์ชื่อของหนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปที่สุดแห่งคำพูดและที่สุดแห่งการกระทำในจิตของสมณะคำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นถ้อยคำสำนวนที่องค์พระหลวงตามหาบัวใช้เรียกหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านด้วยความเคารพรักศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนักคำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพ่อแม่ครูอาจารย์จึงเป็นศัพท์ที่พระกรรมฐานท่านใช้เรียกผู้ที่ท่านรักเคารพศรัทธาเลื่อมใสที่สุดสุดชีวิตจิตใจดังเช่นพระกรรมฐานยุคนี้ใช้เรียกองค์พระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนว่าพ่อแม่ครูอาจารย์บทว่าที่สุดแห่งคำพูดคือจะหาคำพูดใดๆเทียบเทียมหรือเหมาะสมยิ่งกว่าคำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์นี้ไม่มีอีกแล้วคำพูดของท่านจะเป็นคำพูดยกย่องชมเชยเปรียบเปรยหรือห้ามปรามก็ตามล้วนเป็นเสมือนคำพูดคอยชี้บอกทางแห่งภูมิทรัพย์อันประเสริฐดังเช่นโอวาทของหลวงปู่มั่นที่ให้แจกสิทธิ์ในขณะที่กราบลาไปเที่ยวทุดงว่าไปทำเถอะทำอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ดีนั้นแลคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าระลึกถึงท่านด้วยความระมัดระวังตัวให้ดีนั้นแลคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีอย่างไรเราปฏิบัติดีอย่างนั้นนั้นแลคือการบูชาพระสงฆ์คำพูดเหล่านี้จึงเป็นที่สุดแห่งคำพูดบทว่าที่สุดแห่งการกระทำคือได้กระทำตามคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ให้ไว้จนสุดความสามารถสุดสติปัญญาสุดชีวิตจิตใจแล้วเหมือนผู้พยายามตามแสวงหาซึ่งขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่อาจารย์ชี้บอกแล้วก็พบขุมทรัพย์อันประเสริฐคือธรรมนั้นด้วยความภาคเพียรพยายามบากบั่นมุ่งมั่นแห่งตนดังนั้นคำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์จึงเป็นบทสรุปแห่งคำพูดและการแสดงคารวะธรรมอย่างยิ่งใหญ่องค์พระหลวงตาใช้สื่อความหมายที่ออกมาจากหัวใจว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างถึงใจชั้นใดพวกเราซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ก็ใช้สื่อความหมายที่ออกมาจากหัวใจว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสุดหัวใจฉันนั้นเหมือนกันสมดังคำที่หลวงตาพูดถึงองค์หลวงปู่มั่นผู้ซึ่งเป็นพระบุรพาจารย์ของท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เราทุกอย่างรวมอยู่ในท่านหมดท่านให้อัดให้ทำให้ข้อคิดเห็นที่เป็นสิริมงคลสิ่งใดไม่ดีปัดเป่าออกไปด้วยคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเคารพท่านสุดขีดกราบท่านซึ้งใจไม่มีวันจืดจางเป็นมหาบุญมหาคุณครอบหัวครอบกระหม่อมในหัวใจของเรานี้มอบให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหมดเลยเราพูดจริง ในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราไม่ได้ประมาทท่านเราไม่ได้คบค้าสมาคมฝากตนฝากตายสนิทติดจมกับท่านจริงๆเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านเป็นจอมปราดเป็นพญาราชสีเป็นแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดเป็นร่มโพร่มใสทำให้เรามีจิตใจประกอบความภาคเพียรเอาเป็นเอาตายหนักเบาออกมาจากท่านได้รับการศึกษามาจากท่านทุกสิ่งทุกอย่างท่านแนะนำเต็มภูมิและพาปฏิบัติเต็มกำลังทุกด้านสอนละเอียดละออเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ซึ้งถึงใจเราที่สุดก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นซึ่งพ่อแม่ของเราไม่สามารถที่จะนำมาสอนได้รูปร่างท่านจริงๆไม่โตแต่โตเพราะคุณธรรมและมารยาทเหมือนว่าไปที่ไหนครับโลกไปเลยหนังสือเล่มนี้ยังเป็นเครื่องส่องแสดงให้เห็นความเอื้ออาทรความจงรักภักดีความลงใจอย่างสุดส่วนต่อท่านผู้มีพระคุณซึ่งสืบทอดกันมาเป็นสายป่านนอกจากนั้นยังนำเรื่องที่องค์หลวงตาเล่าให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจนเพลินใจมีทั้งชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นคำสอนและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดนำมาร้อยเรียงรวมกันเป็นหมวดหมู่ถ้อยคำสำนวนของวยานเดิมไม่มีการเติมแต่งให้เป็นที่แสลงใจพ่อแม่ครูอาจารย์จึงเป็นคำการทราบดวงใจด้วยความรักเปรียบเหมือนคนหิวกระหายต่างตายกระหกกระเหินเดินลงป่ามานานวันครั้งโชคดีมาเจอผู้มีเมตตามอบอุทกทาราอันสดใสพร้อมด้วยถ้อยคำที่ให้กำลังใจในยามเหนื่อยล้าและหมดหวังประกายแห่งความหวังย่อมต้องลุกโชติช่วงขึ้นมาในทันใดหัวใจที่เคยเหี่ยวเฉาเหนื่อยล้าแห้งผากมาช้านานปานประเนินว่าจะเปล่งบานในวันพรุ่งบัดนี้พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนครบรอบอายุ96ปีในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2552เป็นผู้เฒ่าชรามากแล้วยังต้องทำหน้าที่ที่สงเคราะห์เทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างหนักพระมหาเถระผู้เฒ่าปู่นี้ต้องลำบากตรากตรามอดทนสู้เป็นผู้นำก็ด้วยอาศัยใจที่มีกำลังและธรรมะสุขวิหารเท่านั้นส่วนด้านร่างกายย่อมต้องบอบช้ำเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงวิงเวียนโซเซสุดที่จะต้านทานยับยั้งขนาดคาบคำให้คงทนได้นานองค์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าคำสอนของเรานี้เป็นคำสอนที่ตายใจได้แล้วคือ 1. ออกมาจากความประพฤติของเราบริสุทธิ์เต็มที่เราไม่มีอะไรที่ตำหนิติเตียนตนเอง 2.ธรรมของเราก็บริสุทธิ์เต็มหัวใจสามารถที่จะสอนได้สามแดนโลกธาตุเราเท่าแก่เท่าไหร่ยิ่งงานยุ่งนะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่างงานยุ่งที่สุดเลยพวกวัวพวกควายแก่แล้วเขาปลดคราดปลดไถข้าราชการแก่แล้วปลดเกษียณพระนี่แก่แล้วยิ่งใช้ดีไม่มีวันเกษียณเลยหนังสือเล่มนี้จึงสรุปสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตของท่านอีกทั้งเราจะเห็นภาพมุมกว้างแห่งวิถีชีวิตขององค์ท่านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเกิดขึ้นและดับลงมีร้อนแล้วก็มีเย็นมีเหตุมีผลมีทุกข์มีสุขมีชีวิตที่เกิดขึ้นท่ามกลางความยุ่งยากและสับสนแต่จบลงด้วยบรมสุขที่ถาวรมั่นคงคือพระนิพพานวิถีจิตเยี่ยงนี้ย่อมควรจะการแท้ซ้องอนุโมทนาสาธุการไปตลอดกาลนานควรไม่ควรประการใดแล้วแต่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวจะพิจารณาเพราะคณะผู้จัดทำยกเทิดความเคารพบูชาไว้เหนือเสียงกล้าวแต่ความรู้เท่าไม่ถึงการย่อมอาจมีได้เป็นแน่แท้นับเป็นเวลา10ปีมาแล้ว ที่หนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ฉบับพิมพ์ครั้งที่1เมื่อปีพุทธศักราช2541ได้ออกสู่สายตาประชาชนจนกระทั่งถึงปัจจุบันทางคณะศิษย์เห็นว่าสมควรแก่การเวลาที่จะนำเหตุการณ์ต่างๆที่ทรงคุณค่ายิ่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาประมวลรวมเล่มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์ฉบับพิมพ์ครั้งที่2นี้ได้เติมเต็มความพิเศษแปลกใหม่จากเล่มเดิมอีกหลายประการทั้งเนื้อหาสาระการรวมคำสอนชีวิตคติธรรมปฏิปทาธรรมปฏิบัติและผลงานขององค์ท่านที่เป็นทั้งศาสนาปรัชญาและวิธีการครองชีวิตทางโลกและในเพศพรหมจรรย์ที่ท้าทายด้วยทำภายในอีกแบบหนึ่งนอกจากนั้นยังได้รวบรวมภาพถ่ายในอิริยาบถสบายสบายต่างๆน่ารักน่าเคารพอันเป็นกิริยาพระอรหันต์ดังที่องค์ท่านพูดไว้ว่าไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งองค์ท่านเป็นอย่างใดก็ให้เป็นอย่างนั้นเพราะทุกท่วงท่ากิริยามีแต่เป็นมหาคุณต่อโลกพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมเลิศล้ำเป็นรัตตัญญูเป็นผู้นำหมู่คณะพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้อย่างสง่างามไม่เคร่งครามหวั่นไหวในโลกธรรมที่มาถึงเข้ารักษาแนวทางของพระธุดงค์กรรมฐานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระกรรมฐานทั่วสังฆมณฑลท่านทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากจิตอันใดไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ท่านภาคเพียรสู้จนสำเร็จเป็นปาฏิหาริย์ท่านเล่าว่าเดิมจริงๆท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิแต่มาพิจารณาเห็นว่าจะเป็นการเนิ่นช้าจึงถอนความปรารถนานั้นเสียมุ่งตรงเข้าสู่แดนความพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติข้อมูลบางส่วนที่นำมาเพิ่มเติมในฉบับนี้ได้นำมาจากหนังสือหลวงตามหาบัวมหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นหนังสือสื่อบอกเรื่องราวการช่วยชาติของท่านได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจนและภาพซึ่งหาดูได้ยากจากหนังสือเหตุผลในชีวิตซึ่งเป็นหนังสือภาพสื่อสีเล่มแรกที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นแสดงวิถีแห่งธรรมะขององค์ท่านดังนั้นจึงทำให้เราเห็นภาพมุมกว้างทั้งในอดีตและปัจจุบันอันเป็นอัตลักษณ์ขององค์ท่านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเรายังจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของผู้คนของวัดวาอารามแม้ของผู้ปฏิบัติธรรมเองซึ่งได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่องค์ท่านไม่ได้เปลี่ยนไปวัดป่าบ้านตาดยังคงเป็นวัดป่าบ้านตาดองค์ท่านยังเป็นองค์ท่านที่สมถะสันโดษไม่ยอมให้วัตถุทางโลกเข้าไปเหยียบย่ำหัวใจพระเนรภายในวัดแต่บุคคลผู้ไม่ได้เข้าไปสัมผัสย่อมไม่ทราบชัดถึงปฏิปทาข้อนี้ท่านได้สร้างเกียรติประวัติไว้ในวงพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 74 พรรษาแห่งการครองผ้ากาสาวพัดปฏิบัติธรรมบรรลุผลจนกระทั่งออกมาช่วยชาติสงเคราะห์โลกมโนปณิธานขององค์ท่านยังคงเหมือนเดิมจนลมหายใจและร่างกายสุดท้ายมอดไหม้ก่อนล้วนเพื่อสงเคราะห์ชาติและพระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนไปตามกระแสโลกที่พัดผันเลยแม้แต่น้อยมีแต่แสดงความเป็นผู้เสียสละและมอบให้ไม่รู้จบเรียบเรียงขอยกตัวอย่างที่เห็นด้วยตามาแล้วดาดดืนในด้านวัตถุและคุณธรรมที่องค์พระหลวงตาสงเคราะห์โลกพร้อมทั้งเทวโลกจนระเบือรือนามถึงขั้นพระมหาเถระแห่งภาคอีสานคือพระธรรมไตรโลกาจารย์รักเลวโตยกย่ององค์พระหลวงตาว่าเป็นพระศิวลีในยุคปัจจุบันอันหนึ่งถ้ามองหนังสือเล่มนี้ในภาพรวมทั้งหมดจะเห็นความเป็นเอกภาพแต่ถ้าจะแบ่งย่อมแบ่งได้สองภาคภาคหนึ่งแสดงเรื่องชีวิตคติธรรมปฏิปทาธรรมปฏิบัติในขณะที่ท่านออกธุดงค์กรรมฐานศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจนถึงการบรรลุธรรมขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดภาคสองแสดงเรื่องโดยนัยยะต่างๆกันหลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วโดยแสดงถึงพระคุณของท่านที่มีต่อเราและต่อโลกพร้อมทั้งเทวโลกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อ ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้หลักฐานค้นหาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเพื่อการค้นพบหลักสัจธรรมโดยเอาท่านเป็นเนติแบบอย่างสร้างกำลังใจในการปฏิบัติธรรมและดำเนินชีวิตเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงตามแบบอย่างที่ท่านพาดำเนินพระมหาธีรนาถอัคคธีโร12 สิงหาคมปีพุทธศักราช2551